پاک قلبم، بیا به مقصد خود ببین چه پاک قلبم، ببین چه پاک قلبم، بیا که عاشق باشیم، قلب شقایق باشیم، برای عمر نفته فکر دقایق باشیم، فکر دقایق باشیم. الهی غرور حریم خونه باشه، تو باغ دل تو هزار جهونه باشه، هزار جهونه باشه. الهی غرور حریم خونه باشه، تو باغ دل تو هزار جهونه باشه، هزار جهونه باشه.